وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان کر دیا، حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنا سب کچھ سوار کر کے لے جاتے ہو لیکن وہ ڈوبتی نہیں. اس میں بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا طوفان کا، تو ہم نے اس وقت کی نسل انسانی کو ایک بھری ہوئی کشتی پہ سوار کر دیا جس میں صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ اور جانور بھی تھے. اگر وہ لوگ سوار نہ کیے جاتے تو زمین پر ساری لائف ختم ہو جاتی، کیونکہ پوری زمین پانی کے اندر آ گئی تھی، ساری ڈوب گئی تھی، ساری لائف ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی سوائے اس کے جو کشتی پر سوار تھے. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں. یعنی ایک تو وہ کشتی تھی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی الہی کے تحت بنی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. تو گویا عام انسان کشتی کا موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو کشتی بنانے کا فن سکھایا، اور پھر اس مثال سے باقی کشتیاں بنی. وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنائی ان کے لیے. اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوب فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنائی، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت عقل اذن سے ہی یہ سب کچھ بنا. مِن مِثْلِهِ، اس کی مانند، یعنی جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ان جیسی کشتیاں اور بھی بنی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں. اور اگر اس کو عام کشتیوں کے معنی میں لیا جائے جو پانی پہ چلتی ہیں، تو مِن مِثْلِهِ سے مراد پھر کیا ہوگا؟ ہوا میں چلنے والی کشتیاں، یعنی جہاز، ہوائی جہازوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی پچھلی آیت میں جیسے دو ترجمے کیے گئے تھے، ایک سے مراد عام کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اور دوسری سے مراد سفینہ نوح ہے. اور اگر عام کشتی کی بات ہے تو مِن مِثْلِهِ سے مراد کیا ہے پھر؟ ہوا پہ چلنے والی سواری. اور اگر اس کو سفینہ نوح لیا جائے تو مراد جس سے یہ کہ اس کے بعد انسانوں نے جو بھی کشتیاں بنائی اس کو دیکھ کر بنائی. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر ڈالیں، دبو دیں. فَلَا صَرِیخَ لَهُمْ، تو نہ ہو ان کا کوئی فریاد سننے والا، تو ان کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو. صریخ فریاد اور فریاد رسی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیخیں چلائیں اور ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچے. اب یہاں پر سمندر میں انسان کے کشتی پہ سوار ہونے کے منظر کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اور اسے بطور نشانی پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے کبھی بھی کشتی پہ سفر کیا ہو، اور امید ہے کیا ہوگا، تو ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سفر میں بعض اوقات انسان عین سمندر کے وسط میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پرندے بھی نظر نہیں آتے. نیچے پانی اور اوپر آسمان، آس پاس کوئی ساحل نظر نہیں آتا، کوئی اور لائف نظر نہیں آتی، بالکل ایک مکمل خاموشی کا سا منظر ہوتا ہے. ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تمہاری تو خبر لینے والا، تمہارے حادثے کی خبر دینے والا بھی کوئی نہ ملے. فلا صریخ نہ ہو، کوئی چیخ سننے والا ہی نہ ہو. سوراخ کہتے ہیں نا چیخ کو، یعنی تمہاری چیخ پکار بھی کوئی نہ سنے، کیونکہ کوئی پرندہ بھی تو نہیں وہاں. اور تم ڈوب کر کہیں سمندر کی ایسی تہوں پہ جا پہنچو کہ کوئی سراغ رسان سراغ بھی نہ لگا سکے. اور سمندر پہ سفر کر رہا انسان یا ہوا میں جہاز پہ بیٹھا ہوا ہو، جب بھی کچھ جگمگانے لگتا ہے، ہلنے جلنے لگتا ہے، تو اس وقت انسان اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس وقت اس جہاز کو یا کشتی کو کچھ ہو جائے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وجہ کیا ہوئی. اگرچہ انسان نے اب कई एक चीजें ऐसी तैयार की हैं या इजाद की हैं कि जिनसे इंसान जान लेता है कि सबब क्या था, लेकिन मोस्टली पता नहीं चलता। वो सोफिस्टिकेटेड आलात से लेस तैयारों में या सफीनों में भी डूबने की वजूहात मालूम नहीं होती, और एक लम्हे की बात होती है कि एक झटका लगे, कोई सबब बने और कश्ती उल्टे और इंसान जानवरों का लुकमा बन जाए। कौन इंसान किस जानवर के पेट में गया, किसने किसको चबा लिया, किसने किसको खा लिया, लहरें उठा के उसको कहां से कहां पटका दी, कोई नहीं जान सकता। फला सरी खला हो, कोई सुनने वाला भी ना हो, किसी को खबर तक ना हो, कोई मददगार ना पहुंचे, कोई लाइफ सेविंग आलात तुम्हारे काम ना करे। वला हुम युनकजून, और अगर वो पहुंच भी जाए तो वो छुड़ा ना सके, बचा ना सके। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर हमारी रहमत के साथ तुम किनारे लगते हो जाके, कभी स्मूदली और कभी डगमगाते हुए। सिर्फ अल्लाह की रहमत वहां तक तुम्हें पहुंचाती है। वो मता आने लाहीन, और एक खास वक्त तक के लिए तुम बचते हो, उसके बाद वापसी फिर अल्लाह ही की तरफ है। और आप देखिए कि अगर अल्लाह की रहमत न हो तो रोजाना जितनी बेशुमार कश्तियां समुन्द्र में घूम फिर रही होती सफर करने के लिए, सामान ले जाने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए और दीगर जरूरियात के लिए, और इसी तरह फजा में बेशुमार जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, हर लम्हा फ्लाइट आ जा रही होती है। बाज ममालिक में तो इस तरह देखा गया कि बाज़ोकात एयरपोर्ट के करीब जहाजों की लाइनें लगी होती, क्यू लगे हुए होते, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मुसलसल फ्लाइट लैंड कर रही हैं और उड़ रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, हर मिनट पे जहाज उड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभार किसी दिन आप कोई हादसे की खबर सुन लेते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये निजाम जिंदगी कैसे चल रहा है? इल्ला रहमतम मिन्ना, ये हमारी रहमत है जो ये सब कुछ करने दे रही है तुमको। अगर वो ना हो तो रोज तुम डूबे पड़े हो और रोज ये सब कुछ टूट फूट का शिकार हो जाए, क्रैश हो जाए और तुम जिंदा भी ना बचो। वो इज़ाकी लहुम, लेकिन ऐसे ही इंसानों का हाल ये है कि जब इनसे कहा जाता है इत्तकू मा बैन अईदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पे रहम किया जाए। बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है या तुम्हारे पीछे, यानी पिछली कौमें जिससे दो चार हो चुकी हैं, यानी पिछली कौमों का अंजाम तुम्हारे सामने है। वही बात, वजअलना मिन बैन अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, न मुस्तकबिल से कोई सबक लेते हैं न माजी से कुछ सबक सीखते हैं। तो फरमाया कि जिस तरह पिछली कौमों का अंजाम हो चुका, तुम खुद भी उस अंजाम की तरफ जा रहे हो, तो बचो उससे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी की तो अल्लाह ने उनका जोर तोड़ दिया। आइंदा तुमसे तुम्हारे आमाल का मुहासबा किया जाने वाला है। अगर तुम बुरे अंजाम से डर के सबक लो तो तवक्को की जा सकती है कि तुम पर रहम किया जाए। वमा तातीहिम मिन आयतिम मिन आयात रब्बिहिम, और नहीं आती उनके पास कोई निशानी उनके रब की निशानियों में से, इल्ला कानु अन्हा मुरिदीन, मगर ये कि वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। और निशानी से मुराद कोई मौजज़ा भी हो सकता है, कुरान की आयत भी हो सकती है, कायनात की कोई निशानी या दलील भी हो सकती है, कोई खिलाफ आदत चीज भी हो सकती है। फरमाया कि जब भी कोई निशानी इनके सामने आती है या लाई जाती है तो उसमें गौर व फिक्र नहीं करते, उसे तवज्जो से सुनते नहीं, देखना भी गवारा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, उससे एराज बरत जाते हैं, तवज्जो ही नहीं करते, बेजारी दिखाते हैं, इस लायक नहीं समझते उस निशानी को कि उसकी तरफ गौर से देखें और सबक हासिल करें, या इबरत वाली निगाहों से नहीं देखते। ये तो है इनका रवैया, यानी पहली चीज है इनकी सोच के बारे में शिकवा है कि ये फ्यूचर कॉन्शियस नहीं है, माजी से सबक नहीं लेते, फ्यूचर कॉन्शियस नहीं है, अपने अंजाम के बारे में फिक्रमंद नहीं। अगर ये फिक्र करें तो शायद इन पे भी रहमत हो जाए और ये बुरे अंजाम से बच जाए, क्योंकि फिक्र करेंगे तो बुरे अमल भी छोड़ देंगे, सोचना शुरू करेंगे तो सही राह भी पाएंगे। दूसरी बात यह कि इनके रवैये की शिकायत है कि जब इनके सामने कोई निशानी आती है तो उससे भी सबक नहीं लेते, उससे मुंह मोड़ जाते हैं, और फिर इनके तर्ज अमल पे शिकवा है। وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غرباء، مساکین اور ضرورت مند لوگوں کو دو، قال الذين كفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، کس کو کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انطعموا، کیا ہم کھلائیں، من، اس کو جو، یا جسے، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کام کریں؟ اللہ ہی نہیں ان کو کھلانا چاہتا تو ہمیں بھی نہیں کھلانا چاہیے، ہمیں بھی دینے کے لیے نہ کہو، کیونکہ ان کو دینا اگر اچھا کام ہوتا، اچھی بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتے، جب اس نے نہیں دیا تو ہمیں بھی نہیں دینا، گویا اپنی غلطی کا ذمہ دار اللہ کی مشیت کو قرار دے رہے ہیں، کام خود نہیں کرنا چاہتے، ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہتے تو بہانہ بنا دیتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر وہ چاہتا تو میں بہت اچھی طرح نماز پڑھتا یا میں نمازی ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم بہت اچھے انسان ہوتے۔ لیکن جب اپنا حق لینے کی بات ہوتی ہے پھر کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ مثلا آج اگر یہ کسی کو دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں دینا چاہتا، اللہ کی مرضی نہیں تو ہمیں بھی نہیں دینا، تو جب ان کے لینے کی باری ہوتی تو اس وقت یہ ایسی بات کیوں نہیں کرتے کہ فلاں شخص ہمارا قرضہ اس لیے نہیں لوٹا رہا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اس لیے اب ہم اس کو کیا کہیں، یا چور ہمارا مال چوری کر کے لے گیا ہے تو اللہ کی مرضی ایسی تھی، چوری ہونا تھی ہو گئی، اب چور کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، یا اسے برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے ایسا ہی چاہا؟ نہیں، جب حق لینے کی بات ہوتی ہے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو بہانہ کرتے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، ان کے بعد اللہ آئے تو معنی بے شک میں یا یقیناً میں بدل جاتا ہے، بے شک تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا؟ جو انہیں مال خرچ کرنے کا کہتے ہیں، گویا وہ اچھائی کا حکم دینے والوں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، جو انہیں نیکی کی تلقین کرے برائی سے روکے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ کہنا چھوڑ دو، اگر کہو گے تو گمراہ قرار پاؤ گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات آپ ایک اچھا کام کریں، لوگوں کو نیکی کرنے پر اکسائیں، تو پھر بھی آپ پر کیا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ آپ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں یا لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنی اچھی دلیل دی ہے انہوں نے، سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا، نہ مال خرچ ہوا اور نہ ہی کوئی نقصان، نہ ہی کوئی تکلیف اٹھانا پڑی، بلکہ الٹا جنہوں نے ایسا کرنے کو کہا ان کو بھی غلط قرار دے دیا۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی آزادی دی ہے، انسان کسی بھی کام کے نہ کرنے کے جیسے چاہے بہانے تراش لے، جو چاہے تاویلیں کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کام کا کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوا کرتا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا فرق جتنا دن اور رات میں فرق ہے۔ مال کا خرچ کرنا اور نہ کرنا دونوں بالکل الگ الگ کام ہیں، لیکن بسا اوقات ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں ایسے ہی بہانے کر کے کہ ابھی ہماری قسمت میں نہیں، ابھی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی، ابھی اللہ کی مرضی نہیں، ابھی حالات ہمارے موافق نہیں۔ تو نہ کرنے کے 100 بہانے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام سے جان چھڑانے کے، کسی بھی کام سے بچنے کے جو بہانے میں کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مطمئن ہو جائیں گے اور کام چوری پر جان بخشی ہو جائے گی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔